ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب كليشوفيتا كويس أركان الصلاة كويس الصلاة مين أكتب الصلاة في الجميع في جامعة أبطل قم أنت قم تعالوا سورة أين السر؟ ها؟ ما السر؟ نقول بيت الله كل شيء. كم أصلاً السر؟ العربية. كل ما الإسلام فيه صعب، إلا ثالث كونا صعب، فمشهد، هذا لا يحصل لا، فاتهامي هذا، فاتهامي يعني كلا ثالث كونا صعب، هذا تسلم جدا، المسلم يقول ذا صالح 14 ركنا وجود ركن من الناس لا تقسم زيب أقوال نجين زام العلم ومتاجك هو أركان الصلاة كم 12 ويرى السماء نجود ركن من الناس لا تقسم كتكهيد ركن من الناس وتقول يقبينيشا بعضي علماء wengine wamehitaja kuwa ni mbili, lakini wengine wamehitaja kuwa hizo mbili mmoja. Tutabainisha hapa inshallah taala. Sasa ikao kilichopita tulisoma takriba nguzo tatu, alqiyam, takbiratul ihram, qiraatul fatiha. Tulichukua hizo na tukabakia kwenye kusoma suratul Fatiha. Tukasema kuna maelezo mafupi utakuja kuyaeleza ambayo yanataallaki na suratul Fatiha, na maelezo ambayo moja kwa moja itakuwa ni jawabu ya swali ambalo liulizwa mwishoni mwa darsa. Tukasema tutakuja kulitolea maelezo katika kusoma suratul Fatiha. Kuna kuisoma basmala, bismillahi, ambayo na swali ilikuja hapo. Je, bismillahi ipo katika suratul Fatiha au haipo? Hadhihi almas'ala mas'alatun khilafiyya, mas'ala haya ya bismillahi ni aya katika suratul Fatiha au si aya, ni masala ambayo yana khilafu baina ya ahli alilmi, ni khilafu ambayo iko wazi kabisa kwa wale wenye kuchungulia kitabu. Na wametaja khilafu hiyo ulamaa akiwemo Ibnu Qudama rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Al-Mughni juzuu ya pili ukurasa wa 146 na kuendelea. Pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi katika majmuu al-fatawa juzuu ya 22 kuanzia ukurasa wa 275 na kuendelea, na wengineo katika Ahlul Ilm kija katika Sharh al-Mawdhi ya al-Allama Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, juzuu ya kwanza kuanzia ukurasa wa 150 na kusonga mbele. Na wengineo pia Sheikh Fawzani rahimahullah ta'ala ameelezea katika mulakat al-fikhi, pia katika tuusi zake katika kuelezea suala hili la basmala, je ni aya katika sura al-Fatiha au sio aya. Idhan ikhtalafa al-ulama ila qawlayn, katika sehemu hii ulamaa wamehtalafiana katika kauli mbili. القول الأول قول يقوانزا قال بعضهم ومثلما بعد يا أهل العلم أنها آية من الفاتحة. بعد العلماء ومثلما يقوانزا بسم الله ني آية كسورة الفاتحة. ni aya katika suratu al-Fatiha. Kwa hali hiyo suratu al-Fatiha ina aya 7. Kwa aya kwanza bismillahi rahmani rahim, hiyo aya kwanza. Kwa hii kauli wastadallu na wakastadili, na wakatoa dalili بقوله صلى الله عليه وسلم وقولياك أمتوم صلى الله عليه وسلم المسلمة إذا قرأتم الفاتحة فين يمتك فيسوما سورة الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم بس سميني بسم الله الرحمن الرحيم فإنها وحكيك هي بسم الله إحدى آياتها لموجة يا آياتها رواه الدارقطني. سيدي هي من فقهاء إمام الدارقطني كتكا سنة نيابة. إذن هي من قولي قوانزة ambayo umepita baadhi ya ulama na maelezo ni mengi sana, ila tunazungumza kwa kisasa na dalili waliotumia ni hadithi hii ambayo tumeiona, na ni hadithi ambayo wengine wameitia ila na wengine wameisahihisha كما المتعيش الصلبان رحمة الله عليه. القول الثاني قول يبيه بعد يكون قوله يقوانزا فانبا بسم الله ني آية تلك سورة الفاتحة. وقال الآخرون لو كسيما ونجيني كتك علماء أن البسملة يكون بسم الله ليست من الفاتحة في آية كتك سورة الفاتحة ولا من غيرها ولا في آية كتك سورة يوم. قول الثاني قول يبيه kwamba bismillah si aya katika sura al-Fatiha wala si aya katika sura yoyote katika Qur'an, bali isipokuwa hiya ayatun mustaqillatun, isipokuwa bismillah ni aya yenye kujitegemea, ni aya ambayo inayojitegemea. يفتتح بها كل سورة من القرآن. أبو آية هي أن يكون يتجمع هتمي وقواني وفنبوزي وكلا سورة كاتك قرآن, يعني أنت قبل يكتم السورة كاتك قرآن على يفنبو السورة هي وقواني سورة بسملة. Kwa hivyo ni aya ambayo inajitegemea, inasomwa kwa ajili ya kufungua sura ndani ya Qur'an. Maada sura Tubara, isipokuwa sura Tubara, sura Tauba. Isipokuwa sura hii ndio haina bismillah. Na kuna sababu ambazo mizani ya ahli ilmu, wengine wakasema kwamba miongoni mwa hikma, na kuna hikma zingine zimejificha, lakini baadhi yao wakajitahidi kusema kwamba ni kwa sababu sura hiyo imekuja kutangaza vita. Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza vita na kila mshirikina, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anatangaza vita na kila mshirikina, na kwamba Allah na mtume wake wako mbali na washirikina na ushirikina wenyewe. Hizi ni katika hikma walizozitaja, kwamba ndio maana sura hii ilivyokuja kwa ukali, haikuja na basmala. Pia wakaendelea kusema wa annaha ba'du aya, na kwamba bismillah ni sehemu ya aya, yani ni kipande cha aya, fi surati an-Namli, katika sura an-Naml, aya ya 30, innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Wanasema hii ni babu aya, ni kipande cha aya, na mtu haifai kusoma aya hii innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kwa nia ya kutaka kusoma Qur'an. Yani anaanza mwanzo wa sura, kisha baada ya kusema bismillahir rahmanir rahim akaanza innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Hadha la yajuz, lish? Lianna hadhihi laysat ayatan mustaqilla, kwa sababu hii si aya ambayo yenye kujitegemea iliyowekwa kila mwanzo wa sura, bali hii ni sehemu ya aya, na hii ni habari inayoelezewa ya barua iliyotoka kwa nani? Kwa Suleiman. Kwa hivyo mtu asisome kuwa ni bismillah, aisome hii aya innahu min Suleimana, kisha aanze kusoma alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hivyo ni baadhi ya aya, ni sehemu ya aya katika surati an-Naml. Hii ni kauli ya pili ambayo wamesema wengine katika ahlul ilm, wastadallu ala dhalika, na wakastadili kwa kauli yao hiyo, bima thabata fi sahih Muslim, kwa hadithi ambayo imethibiti katika sahih Muslim, fi kitabi salah, katika kitabu salah, hadithi ya 365 min hadithi abi Huraira. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتم صلى الله عليه وسلم أسمع قال الله تعالى أسمع الله تقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أنتم صلى الله عليه وسلم أسمع قال الله تعالى أسمع الله تقول, حديث يعني القدسي بارك الله فيكم, amesema Allah mtukufu, qasamtu salata, nimeigawa sala baini kati yangu mimi wa baina abdi na mja wangu ni saini sehemu mbili. Sala nimeigawa sehemu mbili baina yangu na mja wangu anayefaa. Wali abdi ma saala, na ni haki mja apate kile atakachokiomba katika sala yake. Ni haki ya mja anapokuwa katika sala kile atakachokiomba akipate. Fa idha qala al-'abd huwa awwal wasila, fa idha qala al-'abd pindi mja atakaposema alhamdulillahi rabbil alamin, mja atakaposimama kwenye sala anaanza kusoma akasema alhamdulillahi rabbil alamin, yani akasoma sura al-Fatiha. Qala Allahu ta'ala, Allah husema baada ya mja kusema hivyo, hamadani 'abdi, mja wangu amenishukuru. Allah subhanahu wa ta'ala, haya ndio maneno anayosema pale mja anaposema katika sura al-Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin. Na hadithi ndio ila mahali shahidi ni hapa ambapo tunapokusudia kutoa ushahidi katika hadithi hii, kwamba wakastadili ulama hawa ya kwamba hadithi hii ambayo ni hadithu qudsi, ambayo maana yake na lafzi yake pia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fa idha qala al-'abd, pindi atakaposema mja alhamdulillah. Hapa wanasema hadithi hii haikuanza na basmala, fadalla hadha ala anna albasmalata laysat min alfatiha. Wakasema hadithi hii ikajulisha kwamba bismillahi si aya katika surat alfatiha. Ukifuatilia hadithi hii katika sahihi Muslim utaiona mwanzo mpaka mwisho namna ilivyoelezea aya za sura al-Fatiha zote mpaka wala dhali zote zimeelezea. Na ulama wanastadili na hadithi hii ya kwamba hii imekuja kubainisha kuwa bismillahi si aya katika sura al-Fatiha. Hizi ni kauli mbili za ahlul ilmi, na ulama wenye kuhakiki masala, ulama almuhaqqiqun akiwemo Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi wa Sheikh al-Mandazi والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم من الموجة ومن الأحياء الشيخ صالح الفوزاني والشيخ عبيد الجابي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبد الله البخاري وغيرهم حفظهم الله تعالى. لو يجيني الله وحفاظي كتب العلماء أم بابا وابو حي. كتب العلماء أم بابا وين يكون حكيتي مسألة وتريمه ولا أم بابا ليوقوفا أم بابا ليوساجا لو يجيني أم بابا ليوساجا وتعاو تريمه العلامة مقبل ابن هادي الواضعي رحمه الله تعالى. لو يجيني na wale uko hai ambao nimewataja wote katika kuzifanyia jambo hadithi hizi mbili, wakabainisha ya kwamba hii hadithi ndio imekuja kubainisha ile tuliyosoma ya kwanza, ambayo inasema kwamba bismillahi ni aya katika surati Al-Fatiha. Na kwamba hii ndio arjahu, ndio yenye nguvu zaidi kuliko ile inayobainisha kwamba bismillah ni aya katika surati Al-Fatiha. Kwa hiyo wamerajihisha kauli hii ya kwamba hii ndio kauli yenye nguvu kuwa bismillah si aya katika surati Fatiha wala katika sura yoyote, bali ni aya mustaqila yenye kujitegemea inayosomwa kwa lengo la ufunguzi wa sura, na ni sehemu ya aya au ni kipande cha aya katika surati An-Naml. Hadha huwa alladhi rajjahahu ulamau al-muhaqqiqun. Tayyib, pia mwenye kurejea katika fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ambayo tumeitaja, atakuta pia Sheikh al-Islam namna alivyochanganua sehemu hii, naye pia ameirajihisha kauli hii. Almuhimu ni kwamba ulama ambao wameipitisha kauli hii ni wengi akthar min ladhi, lakini maadhali pamoja na kuwa kwamba bismillah si aya katika surati Fatiha, hal tuqra'u fi salati am la, je yasomwa bismillah katika sala au haisomwi? الجواب أن البسملة تقرأ في الصلاة وفي غيرها. جواب كما بسم الله إن كما كالصلاة ننجي صلاة، لكن في الصلاة لكن كالصلاة فإنها تقرأ سرا. بسم الله كالتصالة إن صوم فصيح إن صوم فصيح هي شنو مجيز بيها يا يصوم أو هيصوم هي كنا خلاف. بعضهم قال من جينا مثل ما هيصوم على الإسلام فصرا مسيء آية كالتصالة الفاتحة. Wengine wakasema hapana, bismillah yasoma, wa hadha huwa qawlu rajih, na hii ndio kauli yenye nguvu. Warajiha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa ghayrihi kwa bismillah katika sala inasoma katika surat al-Fatiha, lakini inasoma kwa hali gani? Sirran, kwa siri. Na wamestajili na hadithi Aisha radiyallahu anha inda Muslim qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aisha anasema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam yastabtihu salata, akifungua sala bitakbiri, kwa kutoa takbiratul ihram Allahu akbar, walqiraati, na kwa kusoma بالحمد لله رب العالمين. فقصنا الحمد لله رب العالمين. حديث عائشة أن إليه نمر البقوة في صومة في مثلا فما يكون في قوة صالة فقصوها تكبيرة في الإسراء ناكي عندك صومة نكيفي أليسكوا نصومة أكسكيكا أليكوا كسكيكا مصومة صلى الله عليه وسلم أكسوما الحمد لله رب العالمين. وحديث أنس بن مالك فيه وتستدل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وممتونه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر نعبو بكر وعمر نعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وجهوا ولكوا في صوم وصالة فقصوم الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث متفق عليه، حديث أباه متفق عليه. شيخ فوزان ما سبب تكاليفه دل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة، وجل على أنها يسر بها ولا يجهر بها. القضاني حفظه الله تعالى أن سام حديثه زنان جوال أن البسملة يقوم بسم الله ليست من الفاتحة في آية كسورة الفاتحة، ودل نبي ما يجلس حديثه على أنها يقوم بسم الله يسر بها إن الصوم قصدي ولا يجهر بها نوال حيثه استقطاع. هي توضيح إن الشرح ليتوى هو كفش قوزان يسر من توضيح ويتوى ويهين ولم توضيح رحمة الله عليه. وما بسملة إن الصوم لكن سرا كما المجدش إمام يبقوجة رواية من زيادة كما المسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم نكت كلفظي لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ومنطول صلى الله عليه وسلم أو مثل السجين عمر ويقوى وتقوى وطالق الحمد وقصم الحمد لله رب العالمين بمعنى لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقوى حوادينيش بسم الله وعلماء ونسمى بابا كتبوا يدينيش بسم الله في دليل كوابا مجوما لكوا هالكم بل يلكوا في صورة لكن فرقين فطبعا فقل لفظ ينجي مفجان ما ينجي كوابا مجوما صلى الله عليه وسلم على الكوا في سامة بعد يتكبيرة الإحرام نبال يكو صورة إلن ويستفساح أعوذ بالله من الشيطان هذا حديث غير في مجوما لكوا في صورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيك الحمد لله رب العالمين. إن حديث أمين نبي يقول إذا فمن قبل يقصوما سوسة يعني قبل يقصوما بسملة نكون جاءت كسورة على كوا قصوما ليه أعوذ بالله من الشيطان. فسؤال أباء واليوم علماء والسماء فما بسملة inatakiwa isomwe kwa sauti kwa kudhihirishwa kwa sababu na yenyewe ni aya katika suratul Fatiha. Kwa kama vile aya zingine zinapodhihirishwa na yenyewe inatakufanyaje hivi. Wakajibiwa ya kwamba kwa hadithi hizi. Mtume ndivyo alivyoswali. Alikuwa akisika akisoma alhamdulillah. Pia wakaambiwa ikiwa wasema bismillah dhihirishwe. Kwa hiyo mbona hatusikii mwadhihirisha audhu billahi min ashaitani rajim? Kwa sababu na yenyewe mtume alikuwa kele akiso ile ikabakikuwa kauli yenye nguvu katika sehemu hii ni hii ambayo tumeitaja na ndio ambayo wamepitisha wengi katika mhakikuni kwa bismillahi inasoma lakini fasihi. Kwa mtu anapokuwa amedhihirisha bismillahi na akadumu nayo ikawa yeye kila anaposwali lazima idhihirishe basmala, fahadha yukhalifu sunna, huyo anaambiwa amekhalifu nini sunna, na mwenye kukhalifu sunna anafanya nini? Bidaa. Sawa, kwa sababu kinyume cha sunna ni bidaa. Ama ulama, baadhi ya ulama wanasema kwamba wa in jahara biha ba'dhu al-ayyam batila, ikiwa mtu atadhihirisha basmala baadhi ya siku hakuna neno. Baadhi ya ulama wamesema hivi, lakini asiduru akifanya hivi. Na vyema wengine wakasema ni kubaki vile alivyobaki mtume sallallahu alayhi wasallam, inasoma sirra. Fahimtum hadhihi al-mas'ala? Idhan sehemu hii huwa inaleta utata sana na ugomvi mwingi katika baadhi ya misikiti, na watu wanaleta ugomvi katika sehemu hii kwa sababu ya kukosekana kwa elimu. Watu walikuwa wameketi wakasoma sala yao wakayafahamu, tusingekuwa na ugomvi. Kuna baadhi ya misikiti shehe, wewe ukiswalisha kama kujaleta bismillahi jahara kwa sauti kasiki, watu wengine wanaondoka wanasema huna mafu swali, wanasema leo hamna swali. Kwa sababu gani? Kwa sababu sura Al-Fatiha imepungua aya. Nishasikia bado? Nishasikia na wengine yashawa kutu na wengine mshataka kupigwa misikiti, na wengine mshapigwa lillahi alaikum katika masala haya. Ila tambia ambayo naitoa ishatoa masala ya umefahamu usanii uko wapi, na kauli nyingine ambayo wanaosema ni aya katika sura Al-Fatiha na wana wakasema ya kwamba ni lazima idhihirishwe, hawa wametumia dalili wamaa kwama nijahii ambazo ni mafsuu. Hata mtu anapokuwa amebaki katika wokovu hii, kama waweza kumlingania taratibu wa kufahamu yangu, kama hawezi kukufahamu basi mwache pale katika mawkifu hiyo. Na kama wewe wafahamu kwamba sunna ni kusoma bismillahi sidra, ukaingia katika msikiti ambao wao wanafahamu ya kwamba bismillahi ni lazima idhihirishwe, kama haijadhihirishwa swala ni batili. Sehemu hiyo kama ukifika walikwambia taqaddam taqaddam la tadakhal, ukiambiwa tangulia uswalishe min almustahsin ustawi, ukitangulia basi ujalie kama walivyosema baadhi ya ulama, wa in jahala biha fi ba'd al-ayyam, ikiwa mtu atadhihirisha baadhi ya nyakati si sahihi, ili utakapokomadhihirisha usisababishe mafsada makubwa. Kwa sababu utakapopita mbele huku ukasoma Al-Fatiha bila bismillahi, utafanya watu wa kuchomoa msikitini kwenye kibla, au utafanya watu wengine waondoke wasiswali, halafu baada ya sala dhuhuri yake haihapo kabisa. فصدرت المفاتيح المقدمة على جلد المفاتيح حتى يكون كماشي لأي فان جانجالية مفتح كوي بوكا بمبيني وصوال كوى معلومة ناو بيساكي كل ما بمسكيب ما كوين دور سوال شوية كما وانا واقف كوانبا وصولة بغير بس بكوانا كوليريشا يلو نا كما نوزو كاين داو كاو كاسما بلا كوليريشا كسوكي مفتح تيتا. Lakini kama wewe ndio wasalia hapo kila siku ukienda wanakutanguliza, unapita unadhihirisha, leo unadhihirisha, kesho tena unadhihirisha, kesho kupo tena unadhihirisha, wewe wafanya bid'a. Sima nielewa. Wewe hii nukta ambayo unaitaka hapo sababu vijana. Kwanza msikilize kuswalisha sana. Mtaji wala hapo. Yaani kila siku unachopita mbele ni amana kubwa sana. Kwa ukiona watu wakutanguliza nyuma ya kwamba umebeba dhima kubwa, kwa usifanye kitu ambacho kitaleta maswala katika swala ya watu. Ni vema uangalie sehemu ambayo hakuna utata ndio uweze kuwa imara, na sehemu ambayo unaona hapa kuna ishkali ukifanya hivi hapo, waachie wenyewe, wamwache imama aswalishe ambaye anafanya bidaa zake ikiwemo hii na nyingineyo ambaye yeye anadumu nayo, kwa sababu tumesema mwenye kudumu nayo hii anakuwa anafanya bidaa. Sehemu hiyo tuizingatie sana na tuwe ni wenye kubadilika tunapokuwa tunasoma. Kisha nukta ya mwisho katika sehemu hii, hukumu qiraati الفاتحة للمأموم خلف الإمام. حكم يقصوم سورة الفاتحة ومأموما يوم الإمام في صلاة الزهرية كالتفالة قبل إنشاء. هذا أيضا موضع خلاف baina ulamaa. Pia sehemu hii ni sehemu ambayo ina khilafu kubwa baina ya ahli ilmu. Kusoma Suratul Fatiha kwa maamuma anapokuwa nyuma ya imamu katika zile swala za kudhihirisha, swalatu subhi, swalatu maghribi, swalatu isha, kuna khilaf baina ya ahli ilmu. فاختلف العلماء الى ثلاثه اقوال. علماء ومتنافيان كما قال هذا القول به وقول ثالث. الاول قول يقول ذهب الجمهور ومثلك كما قال هذا جمهور العلماء جمهور ونسوان من المالكيه والحنفيه والحنابله ونسوان ومالكيه حنفية لحنابلة وغفتك كما سألها إلى التسمهي إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها خلف الإمام في الصلاة الجهرية. ولما هو غفتك وما مأموم حصوم سورة الفاتحة خلف الإمام نوم يا إمام ومسلم يا صنبا لا يقرأ الفاتحة حصول سورة الفاتحة ولا غيرها ولا سورة ينجيزه خلف الإمام نوم يا إمام في الصلاة الزهرية دي كذلك على ذكره إيشا. إذا كان يسمع قراءة الإمام pindi atakapokuwa maamuma huyo anasikia kisomo cha imamu. Kinyume chake, maana yake maamuma atakapokuwa hasikii kisomo cha imamu anaruhusiwa kufanya kusoma kwa kauli, lakini atakapokuwa anasikia kisomo cha imamu, basi wakati huo hatakiwi kufanyaje? Kusoma sio Suratul Fatiha wala sura nyingine. واستدلوا بأدلة وكستدل ودليل نيجي منها كتكفيزه قوله تعالى لقولة الله سبحانه وتعالى الكثيرة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نفيني تكفتم قرآني وإذا قرئ القرآن نفيني تكفتم قرآني فاستمعوا له بل استكزين وأنصتوا لم يمزكين وقد قرآن لكم لعلكم ترحمون إذ انفتحوا إحدهم. سورة الأعراف يامين نبي. قال أحمد إمام أحمد رحمه الله تعالى أجمع الناس ومكبلي نوات الناس هنا العلماء. وكسكي أجمع الناس ما لا يكن ونسلون سورة من خلاص ونسلون ومكبليان ونسلون على أن هذه الآية يقوم بآيه في الصلاة إن يكون إن شوكا قادية سنان قادية قادية إن شوكا إكيرزيا حالي يمتك الكفار وما إمامة تكفوانا صوما قرآن ما روما أفتي شغولي كنافو صوما بل أن يمازكينيا أفتي ليزك صوما كإمام عند اللي يقوان جمال يتمية جمهور العلماء katika sehemu hii. Dalilu sana dalili ya pili waliotumia qauluhu sallallahu alayhi wasallam ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam min hadithi Abi Huraira katika hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwa hakika si zinginezi, innama kwa hakika si vinginevyo. Jua ile imam amewekwa imam, akatangulizwa mbele imam, liyumtambali ili apate kupakwa. Lengo na madhumuni ya kumchagua mmoja awe hapa mbele yetu sote ni nini? Liyumtambali ili apakwe. Watu wote wanampata mtu mmoja. Faida kabbara fakabbiru, pindi imamu huyo atakapotoa takbira, yani takbira fil ihram, pindi imamu atakapotoa takbira fil ihram au takbira yoyote ya kuhama, lakini ya kwanza inayoingia hapa ni takbira fil ihram. Kwa imamu atakapotoa takbira, fakabbiru, nani mamuma, leteni takbira. Wa idha qara'a fa'anfithu, na pindi atakapoanza kusoma imamu fa'anfithu, nyamazeni, kaeni kimya msikilize kisomo cha imamu. Wa idha raka'a farka'u, na atakapokwenda rukuu nendeni rukuu. Hadithi nyingine mahali shahid, wa idha qara'a fa'anfithu, pindi atakaposoma imamu kaeni kimya msikilize kisomo chake. Hadha alhadith rawahu Ahmad fi musnadihi wa Imam Muslim fi sahihi. Hii ni dalili ya pili ambayo wameitumia katika adila walizotumia jamhur katika mawkifu yao hii na wakito yao haya, kwamba maamuma hatakiwi kusoma Suratul Fatiha wala sura yoyote pindi imamu anapokuwa anasoma na mama huyo anasikia kisomo cha imamu. Hii ni kauli ya kwanza. Walkauli thani, kauli ya pili, yani kundi la pili, hiyo ilikuwa ni kundi la kwanza. Kauli ya pili dhahaba Shafiiya, kauli Shafiiya ni kauli ya Shafiiya ulama wa Shafiiya wa madhahibi ya Shafi. Wamepita katika masala haya ila anna qira'ata al-fatihati lil-ma'mum, wakasema ya kwamba kusoma surati al-fatiha kwa maamuma khalfa al-imami, anapokuwa nyuma ya imamu, wajibun, ni suala la wajibu, ni wajibu kwa maamuma asome surati al-fatiha anapokuwa nyuma ya imamu. Fil jahariyati wa sirriyati, katika sala za kudhihirisha na katika sala za kusirisha. Sala za kudhihirisha na sala za kusoma fasihi, pia maamuma anatakiwa asome suratul Fatiha. Hii ni kauli ya pili ambayo amesema Ash-Shafi'iyya rahmatullahi alayhi. Wala tasqutu bihalin anhu, wala suratul Fatiha haiporomoki, yani haidondoki hukumu yake kwa mtu huyo kwa hali ya aina yoyote, bali vyovyote inapotakiwa, vyovyote itakapokuwa, anatakiwa maamuma huyo aisome suratul Fatiha, wala haidondoki kwake yeye. Leo wametumia nini? Wastadallu, na wakastadili liumumi lhadithi, kwa kuelea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, aliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitabi muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema hala qala la salata la nafiyatu liljins, yani la salata sahihatan, hakuna sala, la salata sahihatun, hakuna sala iliyokuwa sahihi. La salata, hana sala, yani iliyotimia. Liman lam yaqra bi fatihati alkitab, kwa mtu ambaye hakusoma ufunguzi wa kitabu, ambao kuzungumza kitabu ni sura gani? Sura Al-Fatiha. Hii ni hadithi ambayo ni mustaqbal alayhi. Hii ndio dalili kubwa ambayo wameitegemea kauli hii ya pili. Al-Qawl Thani, qawli ya tatu. ذهب الأوزاعي ذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى أعطينا كذلك مسألة هاي الإمام أوزاعي أوزاعي ونسول المكوك وكذلك الفقهاء سيما فكريات هيجينية تانا كذلك علماء أبو فقهزاء وين بإذن الفتيع يعني هذه كوينية تانا أكوين الإمام الأوزاعي فالتبعب يا كتقوانا ونسول وين بأمار waliojishughulisha na kuandika kama ulama wengine. Kwa Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala akasema dhahaba fi hadha ila anna qira'ata al-Fatiha. Anasema ya kwamba kusoma sura al-Fatiha lilmamumi kwa mamuma khalf al-ilahi nyuma ya imam fi al-jahariyyati katika sala ya kudhihirisha yustahabu inapendeza walaisa biwajibin na wala sio wajibu. Hii ndio kauli ya tatu ambayo wamesimama nazo kauli hizi tatu ahlul ilmi katika kubainisha masala haya. Imam Al-Auza'i hadithi alizotumia ndio hivi, la salata liman lam yaqra bifatiha. Anasema hii si dalili ambayo inayobainisha kwamba kubadilika kwa sala ya maamuma atakaposwali bila kusoma sura al-Fatiha atakapokuwa nyuma ya imam. Salati haibadiliki, lakini inapendeza asome nyuma ya nani? Ya imam, katika sala ya kudhihirisha inapendeza asome, lakini atakapokuwa ameacha kusoma swala yake haijabatilika. Kwa hivyo hizi ni kauli tatu, na wamezitanua ahlul ilmi, tumezitaja kwa kuzibana kulingana na wakati. Kauli hii ya pili ya Shafiia ambao wanasema ni wajibu kwa maamuma naye asome, ni maana maamuma kama hajasoma sura al-Fatiha swala yake itakuwa ni batila, itakuwa imebatilika. Idhan kwa kauli hizi tatu, ulamaa wa muhaqiqun au ulamaa wa muhaqiqin, ulamaa wenye kuhakiki wakazichukua kauli hizi tatu na kuzifafanua kwa mujibu wa adila zilizokuja, kila kauli na dalili yake, wakabainisha ya kwamba alqawlu rajihu, kauli yenye nguvu katika kauli hizi, alawwal, ni ile kauli ya kwanza. Kauli ya kwanza hapa niliyoisoma nadhani mnaikumbuka, kauli ya jamhuri kwamba maamuma hatakiwi kusoma sura al-Fatiha wala sura yoyote katika kipindi ambacho imamu anasoma. Hii ndio kauli ambayo wameirajihisha wengi katika ulama, wallahu a'lam fi hadhihi al-masala. Na wakajibu ulama hawa waliorajihisha kauli hii kwamba maamuma atakiwa asikilize kisomo cha imamu na asishughulishwe kusoma, wakajibu kauli hii ya pili waliotumia hadithi hii kwamba hana sala mtu anakayeswali ila kusoma sura al-Fatiha, wakajibu ya kwamba hii hadithi inamzungumzia man salla munfaridan, yule atakayeswali peke yake. Yule atakayeswali peke yake huyo akisali bila kusoma sura al-Fatiha swala yake hala, ndio anaingia katika aya hii, katika hadithi hii ama man salla khalfa al-imami ama atakayesali nyuma ya imamu, basi faqiraatuhu qiraatu al-imam, kisomo chake ndio kile cha nani, cha imamu. Kwa sala yako itakuwa ni sahihi na haitabadilika. Kwa nini? Kwa sababu imethibiti hadithi nyingine ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rak'ata, mwenye kuidiriki rukuu atakuwa amefanyaje? Amediriki rak'a. Ile kwa hadithi hii inatakiwa mtu atakapokuwa amemkuta imamu yuko rukuu, na yeye moja kwa moja ala suli aende rukuu, na asishughulike kusoma surati al-Fatiha. Na ndio maana hivyo, na utakuta wengi mtu anapokuwa amemkuta imamu katika rukuu akiingia Allahu akbar, huyo mkuta hapa anabaki kwanza na kusoma surati al-Fatiha. Mimi katika wote niwasuluwa ambao nimeswali nao kwa mtazamo wangu, sijapata kumwona mwenye kukawia hivi katika watu wa kawaida. Tunaona kwamba inawezekana, anaweza katokea kwamba mtu akishapiga akitoa takbira haendi rukuu, anaanza kwanza kusoma surati al-Fatiha. Kwa huyo atakayefanya hivyo atakuwa amefahamu hadithi hii kwamba hana sala iwapo hatosoma surati al-Fatiha. Kumbe maana yake inakusudiwa yule atakayesali akiwa peke yake. Wewe unasali nyuma ya imamu, utakapomkuta hapo hapo mpate, na usishughulike na kusoma chochote. Hii ni kauli ambayo wamerajihisha kauli hizi tatu, wa ghaira jihisha ya kwanza, kwamba ndio yenye nguvu, maamuma atakiwa asikilize. Na katika kauli hii, katika wale ambao muhaqiqun wamefikia dhahaba ilayhi al-Imam Ibn al-Mubarak, wamefika katika masala haya al-Imam Ibn al-Mubarak wa Imam Zuhri na Imam Zuhri wa Imam Thawri, pia Imam Thawri وإسحاق لإمام إسحاق إسحاق بن راهويا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين رحمة الله عليهم. لكن تبوء قوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب شاكي مجموع الفتاوى جزئية ابن أبيه عن بيت الشيطان. Na wengine katika ahli ilmu wakairajihisha kauli hii kwamba maamuma katika sala za kudhihirisha anatakiwa asikilize kisomo cha imamu na kusome pale imamu atakapokuwa anasoma asisome, liannahu wa idha qura'a al-Qur'an fastami'u lahu hadha amru wal amru yaqtadi al-wujub, na hii ni amri ambayo ina maana ya wajibu. Kwa hivyo itakapokuwa imamu hasomi, imamu akanyamaza, madha alaina? Naqra walaysa naqra. Itakapokuwa imamu amenyamaza katika usomaji wake, nasi tunasoma, kwa sababu katazo imekuja kusoma na imamu anafanyaje? Wa amma idha sakata falma'muruna yaqra'un, ma'mura hayati hapa. Tunapata kulegea katika tawbihi aliyotoa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-Albani rahimahullah ameeleza katika sifatu salati nabi na sehemu nyingine katika kuelezea kisomo cha imamu. Madana, mazara haya naona imekuwa maishi فكيف يجوز السمعيات من الكتاب؟ في القراءة في الصلاة سكتتان، إمام قد تطال نقوى نصوما على قمزيك سهم بي على قمزيك سهم بي. السكتة الأولى kukumzika na sehemu ya kwanza baada takbira al-ihram, ibada takbira ya kuhimia akitoa takbira al-ihram Allahu akbar, anatakiwa anyamaze kwa sababu ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtu alipoulizwa na masahaba mafunzo ya takbira ya kunyamaza wasemaje, ndio sehemu ya kwanza kupumzika imam, yaani unatoa takbira unapoa kidogo na kutoa kwako, yaani unaacha kudhihirisha sauti huku unaleta dua ya istisqa, na sio kama unakaa kimya jana katika yaani mseni chochote, bali unakuwa unasoma dua ya kisha. Sehemu nyingine ya kupumzika akasema wasaktatu thaniyatu, na imama anapumzika kwa mara ya pili baada intihai min al-qiraa, baada ya kumaliza kusoma. Baada ya kumaliza kusoma anapumzika imama kidogo kwa ajili ya kupata astarehe kidogo, thumma yarka, kisha ende wapi? Aendeuua. Hizi ni sakta mbili ambazo sikalugani katika jitihada yake na wengine waliomtangulia pamoja na wengine waliokuja baada yake, wamemtisha na wamepapanua hivyo kwamba imaa anatakiwa nyamazi sehemu ngapi? Mbili, baada ya takbira ya kuhirimia kwa ajili ya kusoma dua na baada ya kumaliza kisomo chote, yaani baada ya kumaliza sura al-Fatiha na baada ya kumaliza sura nyingine, pale unapumua kidogo, kisha Allahu Akbar, waenda rukuu. Hii ni kauli ambayo wanaipitisha ahlul ilm. Sasa imamu atakapokuwa ashatoa takbira kisha akaanza kusoma sura al-Fatiha, baada ya kusoma dua al-istisqa, anapokuwa amemaliza kusoma sura al-Fatiha barakalli ali, anapatiwa unganisho na sura nyingine. Kwa ufanuzi waliotoa ulama hawa, hapa imamu asisimame baada ya kusema barakalli, asisimame bali aunganishe na sura nyingine. Atakuja kusimama mwishoni kabisa akishamaliza hiyo sura ya pili, apumziki kisha. Sawa, hawa ulama waliosema hivi ndio inaenda sambamba na kauli hii ambayo wameirajisisha kwamba maamuma atakapokuwa nyuma ya imamu anayesoma hatajibu kufanyaje? Kusoma, kwa sababu imamu anaunganisha. Imamu anafanyaje? Anaunganisha walaajamau kwa mmaiza sura al-Fatiha, anaunganisha wewe unatakiwa kusikiliza, utasoma katika zile ambazo anasoma kwa siri. Ama swala za kusihisha zote na dhuhuri na alasiri wote wanasoma maamuma na imam, hakuna shaka. Wakasema wengine katika ulama ya kwamba imamu anatakiwa anyamaze sehemu tatu. Sehemu ya kwanza baada ya takbira al-ihram, sehemu ya pili baada ya intihai min al-Fatiha, baada ya kumaliza sura al-Fatiha, na sehemu ya tatu baada ya intihai min sura al-Fatiha, baada ya kumaliza sura nyingine baada ya sura al-Fatiha. Sehemu ngapi? Kwa wakasema imamu akinyamaza baada ya sura al-Fatiha ananyamaza ili aache fursa ya maamuma wafanyaje? Kwa sababu hii ni kauli ulama rahmatullah alayhi. Lakini ukiangalia kauli hizi mbili za kukonzi sehemu mbili na sehemu tatu, kwa mujibu wa dalili ilipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kusimama na kupumzika ni sehemu hii mbili. Hata huwa sahihi. Sasa itakapokuwa mathala imamu anayeswalisha amechukua kauli ya pili kwamba maumma anatakiwa apumzike baada ya sura Fatiha ili awape nafasi maumma wafanyeje, wasome, yeye akawa fahamu hivyo, basi akinyamaza baada ya sura Fatiha maumma tunatakiwa tufanyeje? Usome. Hiyo ndio kauli yenyewe, kwa sababu lengo la kutokataza wewe kusoma imamu atakapokuwa anasoma. Sasa kanyamaza kwa kumsaidia ambaye ananyamaza isipokuwa kwa kusoma. Utakapokumsaidia anza sura Fatiha kisha akaanza sura nyingine, nyamaza ili uweze sambamba na adhibu. Hapa haya masala ndivyo wanavyoyazungumzia ahli ilmu rahmatullahi alayhim, wakiwemo hawa ambao tumewataja na wengine ambao hatumewataja, na vitabu ambavyo nimevitaja viwili ni vitabu ambavyo vimekunjwa sana, lakini pia kuna kitabu kingine kwa nimekitoa ambacho kimetanua zaidi, ni Al-Majmu' fi Sharh Al-Muhaddath ya Imam Al-Lawi. Pia imeelezea hili juzuu ya pili kuanzia ukurasa wa 173 na kuendelea. Al-Majmu' pia Imam Zaylai rahimahullah ta'ala ameelezea katika kitabu chake Nasbu Raya, na taja hivi kwa wale wanaotaka kuyafikia masala hasa kwa tulabu la ilmu. Imamu Zaylai katika Nasbu Raya juzuu ya tatu kuanzia ukurasa wa 53 na kuendelea, na kwenda takriban 59 ukurasa, bado anazungumzia masala haya, naye pia ameyatanua masala haya na mengineyo rahmatullahi alayhi. Ile hivi ndivyo wanachuoni wetu wanavyoyasema masala haya, lakini tanbihi ambayo naitoa, tufahamu ya kwamba haya ni masala ya kifiqhi, ni masala kifiqhiya, masala ya kifiqhi ambayo kama tulivyoeleza tumeeleza kipindi hapo kidogo. Sasa kisha tunabainisha kama alivyobainisha ulama kauli yenye nguvu, hata ukishatia masala haya na kilafu, kisha kuna kauli yenye nguvu, wewe unapendelea kuchukua kauli yenye nguvu. Ama mtu anayechukua kauli isiyokuwa na nguvu, usimfukuzi lazima kafiri, yani imatazi sitini, usimfukuzi katika masala ya nini, kwamba mtu unamuona anasoma na imamu anasoma kabla kumshukuru fanye hivi, au baada ya swala ukaanza kumshambulia, sawa, mambo sana bila wewe ni mtabi la na masala ya bila masala tu ya kifiki, ni masala ambayo yana ijtihad na si masala ya kumfundisha, bali kama na kuna bayani kama ambao tumeitoa na unajielewa, mbainishie na yeye msikilize na kujegea. Hivyo ndivyo kote hivyo, hivyo ndivyo sheria hii katika matari ya kutahini. Ama katika matari ya akida, matari ya akida, al-qawlu qawlu ma kutobu sana, katika matari ya akida qawlu liyo moja tu, Allahu bisala mustawi ala arshi, basi ma kutobu sana, ama Allahu fi kulli makani hadha dhalal. Wafahamu masala haya, masala ya aqida qawli ni moja tu, qawli ahlu sunnati wal jamaa, hadha huwa sahih. Wa amma al mu'tazila wal jahmiya wal qadariya wal ibilisiya wa ghayru dhalik hadha dhalal, hizi ni qawli ambazo ni dhalal. Qawli ni moja, Allah yuko mbinguni, yuko mbinguni, ama si Allah yuko kila sehemu, hii ni dhalal na kufru. Kwa mtu anapokuru akipondoka katika masala ya akida, ama katika masala ya fiqh mtu akupuru. na kama kosa hilo ni kubwa, mtu anabainishia ili aweze kutokamana na kosa hilo atoke katika bidaa. Wallahu aalam. Swali hivyo hili shababu wana damu changa sana, kwa hivyo watakwenda kuwa chana chana watu kwa mashairi ya kiti hili. Kwanza wafundisheni watu elimu kabla ya kuwa chana chana. Barakallahu. Maswali. Vipi imamu ambaye amechaguliwa, yani sikisaje, imamu amechaguliwa hali ya kuwa kisomo chake ni Shaabani, hii ndo mradi wake, yani sura Al-Fatiha, yani hata sura Al-Fatiha akisoma mtihani, tunatamani kutoka ndani ya swala, yeye anakusudia huko. Vipi kutegemea swala yake ni kisomo chake? Jawabu ni kwamba ulama rahmatullahi alayhi wako waliosema kwamba ikiwa maamuma la yuhsinu qiraa, hasomi vizuri, basi imamu ikiwa imamu hasomi vizuri, basi maamuma naye anatakiwa fanyeje? Anaruhusiwa kusoma wakati imamu anasoma, kwa sababu imamu anakosea. Hii kauli hii ya ulama. Lakini wengine wakasema hapana, bali natakiwa liangaliwe sura Al-Fatihati. Je, imam anaisoma ipasavyo au ana makosa? Ikionekana ana makosa yanaangaliwa, tulisema makosa ya kusafuli ngapi? Mawili, sampuli mbili. Sampuli ambayo inampatisha dhambi lakini jali, inampatisha dhambi msomaji, na kama ndani ya sala, sala ishabakili. Sawa. Na kukosea kwa sehemu ya pili ni lahni khafi, kosa ambalo halimpatishi dhambi mtu. Sasa itaangalia imamu anakosea katika makosa, katika kosa gani baina ya makosa haya mawili. Ikionekana anakosea katika hii sampuli ya kwanza ambayo inampatisha dhambi, basi imamu huyo anatakiwa apewe nasaha, afundishwe. Imamu huyo anatakiwa afundishwe, alafinishe sura Al-Fatiha namna inavyotakiwa, mpaka ajue kuisoma vizuri, yale makosa makubwa aepukane nayo, hata kama atabaki na yale makosa madogo madogo aendelee kuswalisha. Na asiswalii kwa jambo hili uimamu ambayo tunapiga chini. Sawa, sehemu nyingine awasilii kupiga na chini imamu, piga chini kamweka mwingine aliomweka, piga chini kamweka mwingine, sita tukamani hazi kiangalia sababu zingine ambazo wanampiga chini imamu, si sababu za kimsingi, na hakuna taratibu zozote ambazo zimefanyaje zimefaa. Kwa imamu anatakiwa kama hawezi kusoma akomeshwe na aendelee kuwa ni imamu, lakini kama makosa ni yale madogo madogo, endelee kuswali nyuma yake, lakini mumsomeshe pia hata hayo makosa madogo madogo yafanyaje yaishi. Allahu a'lam. Anasema kuna hadithi ambayo hatujaitaja, na ni katika adila ambazo wamezitumia kauli ya pili na Shafiia kwamba maamuma naye atakiwa asome, kwamba mtume mmoja kuwa anawasalisha masahaba akasikia wanasoma naye huko anasoma, akawaambia nimewasikia mnasoma, wakasema ndio. Akasema basi msifanye hivyo, yaani msisome nyuma ya imam illa biomri lkitab, isipokuwa sura Al-Fatiha. Hii ni hadithi sahihi, sawa. Sasa ulamaa katika kuzifanyia jambo adila hizi ambazo zote ni sahihi, kuna taratibu ya kurahihisha hadithi kama inawezekana kuzifanyia kazi zote, au kama inaangaliwa ni ipi iliyoanza ni ipi iliyochelewa, sawa. Kwa hawa ulamaa wametumia kupata taratibu hizi, na katika kubainisha kwamba hii ikitangulia na ile iliyokuja kubainisha kwamba imamu atakaposoma kaeni kimya, hii ndiyo imekuja kubainisha hii iliyotangulia, kwamba maamuma anapokuwa anasoma, imamu anapokuwa anasoma, maamuma afanyeje? Asikilize. Kwa hapa kuna takdir wa taakhir. Kuna hadithi ambayo iliyotangulia ambayo ni hipi, ndio hiyo. Halafu kuna nyingine iliyochelewa iliyokuja kubainisha na kufafanua ile iliyofanyaje iliyotangulia. Na haya ni masala ya mustalah alhadithi ambayo wamebainisha ahlul ilmi, kwamba hadithi zote, dalili zote zikiwa ni sahihi, nini kinafanyika? Kuna taratibu. Inawezekana kufanya kazi zote? Hapana. Kama inawezekana, yao inafanywa kazi zote. Kama haiwezekani, inaangaliwa je, ni ipi iliyoanza na ni ipi iliyochelewa. Kwa hiyo iliyochelewa ndio inaangaliwa. Allahu a'lam. Naam. Kwa hivyo tumesema wale waliosema kwamba imamu anatakiwa anyamaze kwa ajili ya kuwapa fursa maamuma wasome, sawa. Wamesema kwamba imamu anatakiwa anyamaze kwa sababu wakati najua hapa maamuma wanafanyaje, washasoma wamemaliza, kisha aanze. Na tumesema hii ni kauli, lakini ni kauli ya mrumba mtu, sio kauli yenye nguvu. Kauli yenye nguvu ni kuunganisha. Sasa imamu washafanya ile, kwa atakapokuwa ametulia, kisha wewe ukaanza kusoma, umesoma aya moja, aya mbili, akaanza alif lam mim, anza tasbih, huo ndo wajibu wako, unanyamaza. Wallahu aalam. Makulasali moja tumalizie kwa wake. Mtaka wazee nani? Ya ile nitatua zee na yani imamu anasoma yani maamuma kwa kauli yenye nguvu anatakiwa anyamaze, asikilize kisomo cha imamu, sawa. Asisome kwa kimoyomoyo, kwa sababu atakaposoma kimoyomoyo anaweza akajikuta anashughulika mpaka anapotea kwenye kisomo cha nani, cha imamu. La, kama unakusudia kwamba maamuma anamfadhilia imamu kisomo chake, hata hapa kama nikumpatia imamu hakuna tatizo, lakini usimfatishe na wewe unasoma, sawa. Yeye anakuzesha kimoyomoyo vile anafanya, anaposoma ambapo anaweza kukwama moja kwa moja ndani unamkwamua. Sawa. Lakini kwamba mtu anasoma fasihi ambapo siriano anasoma yawezekana hata huyu aliyoko hapa anaweza kasikia baadhi ya hizo. Hadhi. Kwa kauli hii ambayo wanasema kwamba ayamani huyu atasalika kwamba anasoma. Anashughulika. Wallahu aalam. Tazani tupate hapo. Naam, naam. Kwani zuri sana ni ya mtambuzi. Sawa eh? Kwamba anataka kumwacha wazi. Vipi mashekhe huyu anasema hivi, huyu anasema hivi katika masala. Mathalan katika mfano. Kuna hadithi moja Sheikh Abdallah Abu Arqa Abdullah Ta'ala amesoma hapa. Kwamba imamu atakaposoma maamuma mtashughulika na mfayaji. Na kusoma chochote huyo sio takbira tunayoangaza. Hata wewe tunakushia unasema imam mama unaoto bayan utasoma vipi kama kuna mkanganyiko fulani alezi kadhani. Jawabu ni kwamba nadhani mambo kachelewa darasani. Sawa, atakuwa kachelewa imamu takuwa kachelewa darasani. Kama ungeanza mwanzo, yaani swali hili ushajibu. Tumesema kumfupi kwamba katika masala ya kusoma maamuma nyuma ya imamu katika swala za kudhihirisha kuna kauli tatu. Masala ya fiqh, kauli ya kwanza wamesema ya kwamba maamuma akisome si Surati Fatiha wala sura yoyote akaikinye wa idha qura al-Qur'an فَاسْتَمِعُوا لِذَنْهُ وَأَنْتِمُونَ. هذه قولة واحدة. قولة يبدو وكثيرا ما هم نتكيو أحصابه نوكثوا مية دليل مثلا نتكيو هذا الصالة على الصالة إلى القومة الحمد فالحديث عند يقال هذا الصالة. Kauli ya pili akasema inapendeza imamu maamuma asome nyuma ya baadhi ya imamu, lakini si wajibu. Si wajibu kwa kweli. Hata kwa kauli hii ndani na dalili zote ambazo tulizotoa tukabainisha kwamba kauli yenye nguvu ni kauli ya kwanza. Maamuma hatakiwi kusoma nyuma ya imamu anapokuwa anasoma. Hilo ni shahidi. Kwamba hataki kusoma. Tuliposema maamuma anaweza kusoma ni pale kwenye ile kauli ya pili. Walisema kwamba imamu akishamaliza Suratul Fatiha anyamaze kwanza. Hawa ni wanachuoni wakubwa, mina tabi'in wa akbaru tabi'in. Kwa maamuma atakiwa akimaliza kusoma sura tukati hanyamazi ili awape fursa maamuma asome. Hata hapo ndio umekuja kuelezea kwa maamuma hata atakapokuwa nyuma ya imamu kama huyo anayenyamaza baada ya sura tulfatiha, na yeye anatakiwa afanyeje? Asome, asikae kimya, kwa sababu sababu ya kukataza wewe usisome ni pale imamu atakapokuwa anasoma. Kwa sababu wewe imamu anasoma Qur'ani na wewe unasoma, nani anayemsikiliza mwingine? Kwa hivyo maamuma hatakiwi kusoma kwa kauli yenye nguvu, ila madhali ya kifiti hii umesema na msahihi nadhani imamu alikuwa hai. Masala ya kifiti hii si masala ya kukata moja kwa moja, na utasema kwamba atakayefanya kinyume na hivi atakuwa amepata dhambi, na atakuwa imma ukasema kwamba amesoma katika Uislamu. Hapana, bali ni masala ambayo kama hadithi ilivyozileta wamestainishwa wanachuoni kwa jitihada zao, tokamana na ufahamu wao katika zile hadithi. Kwa baada ya kubainika kwamba kauli yenye nguvu inatakiwa ifakwe kauli yenye nguvu, sasa kuna kurepo na mwingine yeye hafuati ile kauli yenye nguvu, anafuata ile kauli ambayo anaiona yeye ndio anaiwapi sawasawa ina nguvu au haina, ndio atakuswalisha huyo. Wewe unatakiwa ufanyeje? Uende vile na ukaenda anapoenda. Ama tukiwa katika misiki zetu kama hii ambapo tunabainishiana hivi tunabainishiana kwamba sunna ni hivi, basi maamuzi katika tufanyeje, tuna maazi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa sahihi na hivyo tulivyobainisha. Wallahu aalam, barakallahu fikum wa khair. Nadhani tutaendelea katika ndani ya wiki kuanzia kesho mpaka kesho na msikia wakati. Thank you.